Yes. I'm no one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. My time, go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I like the door, lock the door, and throw out the key. Can't fight this, can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you. De meest recente single, jawel. Van wie? Oh ja, Ariana Grande. En ze heeft het over Stuck With You. Je zou er maar aan vastzitten. Wat een ellende. Tenminste, bij een mislukte liefde. Maar hier ging het over een echte mooie liefde. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ja, dat is wel even lekker beginnetje. Welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je een uur lang lekker verwennen met mooie muziek, zodat je de nacht goed begint. Wel belangrijk natuurlijk. En als je zo op tegen gaat slapen, dat je met een goed gevoel de ogen sluit. Nou, in de show boven heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de zonnebloem. Die laten mensen nu niet zitten. Dat deden ze nooit, maar nu in deze tijd al helemaal niet. Joop van Door is ook weer van de partij. Hij is de laatste hand aan het leggen aan zijn column. En zijn column draagt de naam, want die hebben we natuurlijk al. Even zien, een papiertje erbij pakken, dat is ook belangrijk. Piet Derksen, maak je niet zwart. En dat gaat natuurlijk over Johan Derksen. Die deze week nog niet eens bereid was om zijn excuses aan te bieden. Of door het stof te gaan of wat dan ook. Na een vreselijk foutgevallen grap. Hoe het zit hoor je straks. En Nina Polak. Zij wint de Inktaap. En dat is een prestigieuze prijs. En waarom zij die gekregen heeft. Nou ja, dat hoor je zo meteen allemaal. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Love me tender. Love me sweet. Never let me go.

geweldige, zo'n beetje kamerbreed stereo, deze prachtige van Vanessa Williams hier in de late avond. Save the best for last uit 1992 en een werkelijk enorme antieke van Elvis Presley. Was het niet in 1991, maar ja, het kwam volgens mij uit de jaren 50 van de vorige, heel zo lang geleden. Of misschien begin jaren 60, zo lang geleden. Nou ja, doet er niet toe, het was wel lekker zo aan het einde van de dag. Stichting de Zonnebloem of Vereniging de Zonnebloem, want dat is het eigenlijk. Die laat mensen niet stikken. En waarom niet? En hoe ze gewoon te werk gaan tegenwoordig. En jou misschien wel kunnen helpen. En waarom je eigenlijk zou moeten doneren aan de Zonnebloem, hoor je in een bijdrage van Herman de Bruin. De zonnebloem, die laat je niet zitten. Zonnebloemen staan normaal in een vaas, maar deze zonnebloem denk ik niet. Alexander van der Zijp is het woordvoerder van de Zonnebloem en in de uitzending. Meneer van der Zijp, welkom. Goedemiddag. Ja, jullie gaan een actie ontketenen, want de zonnebloem is er voor... Vertel ons nog even. De zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Onze vrijwilligers die zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking aangesloten blijven bij de samenleving. En door de coronacrisis is dat helaas heel lastig. Mm-hmm. En moet ik zeggen dat ik wel heel trots ben op onze afdeling, hoe inventief ze zijn. Door de alternatieven te zoeken voor het huisbezoek, zoals het raambezoek. En de bosjes bloemen langsbrengen of de belcirkels die ze hebben opgesteld. Ja. Maar er gaat natuurlijk niets boven het echte huisbezoek. Ja. Elkaar echt goed in de ogen aan kunnen kijken. Dat is een van de dingen die jullie doen. Hè? Een van de grote dingen die jullie doen. Huisbezoeken doen. Met heel veel vrijwilligers, heb ik begrepen. Ja, we hebben meer dan 33.000 vrijwilligers door heel Nederland. Nou, start u binnenkort, of hebt binnenkort net gestart, de campagne Wij laten je niet zitten. Jij toch ook niet? Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, nu de coronamaatregelen langzaam versoepelen, zien we dat de rest van Nederland weer naar buiten mag. En eigenlijk heeft iedereen ervaren wat het is om thuis te zitten. Maar vooral de mensen met een lichamelijke beperking zitten eigenlijk nog steeds thuis. Dus wat we vragen is, denk aan deze mensen. En dat kan door onze vrijwilligers te helpen om weer voorzichtig onze deelnemers te bezoeken. En dat kan door het doneren van een zonnebloembeschermingspakket. Ja, want dat is nodig om mensen te bezoeken, om de vrijwilligers te beschermen. Ja, zo'n pakket bestaat uit twee uitwasbare mondkapjes, mm-hmm, handgel en alcoholdoekjes. Zodat we toch voor de veiligheid van de vrijwilligers en onze deelnemers kunnen borgen. Ja, maar jullie kunnen wel weer fysiek op bezoek bij die mensen. Ja, dat mag heel voorzichtig, mag dat weer, vanaf 1 juni. Ja. We hebben wel grote verliezen geleden onder onze deelnemers en ook onder onze vrijwilligers. Mm-hmm. Dat is wel heel erg sneu. Dus ik weet ook dat onze vrijwilligers zelf ook nog voorzichtig zijn. Maar dit gaat hun wel helpen om in ieder geval veilig op bezoek te gaan. Als mensen dat willen doneren, want dat is eigenlijk de vraag, hè, die u ook hebt aan mensen, om zo'n pakket te doneren, zodat de vrijwilligers veilig mensen kunnen bezoeken. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je kunt naar onze website www.zonnebloem.nl/pakket. Mm-hmm. En daarop kun je aangeven hoeveel pakketten je zou willen doneren aan onze vrijwilligers. Je moet ook je postcode achterlaten, maar dat geeft ons goed inzicht in waar de donatie vandaan komt, zodat we ook bij de zonnebloemafdeling in de buurt die beschermingspakketten kunnen afleveren. Zodat de mensen die doneren ook in de buurt een pakket werkzaam zien. Ja. Ja, dat is mooi natuurlijk dat kan, dat vlakbij is. En u hebt heel veel vrijwilligers, maar ik denk dat u er altijd nog wel kan gebruiken. Heel graag. Ja, en dat betekent dat mensen zich kunnen opgeven als ze vrijwilliger willen worden. Dat kan ook. Dat kan via www.zonnebloem.nl/vrijwilligerswerk. Mm-hmm. En ook daar kun je dan vind je een overzicht van afdelingen over heel Nederland. En dus ook altijd eentje bij jou in de buurt. Is dat bezoek alleen fysiek in huis? Of gaan mensen ook wel wandelen met mensen bijvoorbeeld? Of ligt dat aan de vrijwilliger zelf, hoe die het initiatief neemt? Dat ligt eigenlijk aan de behoefte van de deelnemer. Mm-hmm. Sommige deelnemers die vinden dat fijn om gewoon thuis in een vertrouwde omgeving te blijven. Maar heel veel deelnemers willen ook heel graag even een boodschapje doen. Even naar buiten, even naar het winkelcentrum. En als dat dan samen met de vrijwilliger kan, dan is dat ook mogelijk. Ja. Er worden ook vakanties georganiseerd. We hebben natuurlijk ons schip, NPS De Zonnebloem. Ja, daar zijn jullie het meeste bekend mee, hè? Ja. Waar je vakanties mee kunt boeken. Maar die vaart op het moment nog niet? Die vaart inderdaad op dit moment ook nog niet. Nee. We hebben hem in ieder geval stilgelegd tot 1 september. Okay. Maar we hopen dat we snel weer kunnen gaan varen. Omdat er zoveel deelnemers vreselijk genieten van de reisjes. Het is duidelijk, De Zonnebloem gaat voor alle mensen met een handicap om die te bezoeken. Vrijwilligers zijn er nodig. Als u een pakket wil doneren, een beschermingspakket, dan kan dat allemaal ook. Kijk even naar de website, daar staat het allemaal op. Ik dank u wel voor het gesprek. Alexander van Zijp van De Zonnebloem, laat ze niet zitten. En dat doen wij ook niet. We gaan proberen om de mensen op te roepen om daar iets mee te doen. Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Est-ce par hasard si elle a le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire, qui nous a menés l'un vers l'autre, surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. God's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. Dat is voor over een paar uurtjes de ochtend natuurlijk. The Angel of the Morning. Juice Newton. Vele uitvoeringen van dit nummer. Ongelooflijk. Ja, een stuk of 8, 9 hebben we hier in ons systeem zitten. Ongelooflijk. Deze is alleraardigst en je hoort hem dus in de late avond. Verder hoorde je Dave met... ik ga de Franse titel niet noemen. Dat wordt helemaal niks. Maar we kennen hem ook in een hele andere versie, een Engelse versie. En dan heet het opeens Let's Fall in Love. In een ogenblik, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over, ja, onze Snorremans. Natuurlijk heeft zich misdragen en zijn excuses niet aangeboden. En Joop gaat daarop in. Je hoort het zo meteen naar Michael Bublé en Nelly Furtado met Quando, Quando, Quando. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Wat een ophef afgelopen week over de vermeende racistische uitspraken van flutbalkenner Johan Derksen. Zowat heel Nederland viel over de grijsbesnoorde hippie uit Grollo heen. Grootgutter Albert Heijn en scheermesjesfabriek Gillette waren er als de kippen bij om de aangeschoten anchorman van de talkshow Voetbal Insight de strot af te snijden. Een van de weinigen die het voor Derksen opnamen waren AD-columniste Angela de Jong en ikke. Dat ik nou uitgerekend met deze filijne televisieverslaafde verslaggever het eens moet zijn over zo'n heikel drijfzandachtig onderwerp als racisme. Maar goed, alles heeft een eerste keer. Dus daar gaan we, luisteraars. Ik kijk zelden naar het programma van het trio Rot, Vervelend en Zeikerig. Ofwel Wilfred Gené, René van der Grijp en Johan Derksen. Niet uit principe, maar omdat ik nou eenmaal niet veel op heb met voetbalcommentatoren die na afloop van een gespeelde wedstrijd een heel uur slap kunnen ouwe hoeren over een steekpaasje, een zwalbe of een gemiste penalty. Ik ben van het Johan Cruijff type. Wie er eentje meer inschiet dan de tegenstander, die heeft gewonnen. Logisch toch? Daar hoef je niet oeverloos over na te beschouwen. Uitgerekend deze keer zat ik wel op de bank te kijken naar de verboden zender. Verboden door mijzelf wel te verstaan, want man, man, wat een baggerprogramma's worden daarop uitgezonden. Ook weer logisch dus dat Voetbal Insight juist op die zender geprogrammeerd staat. Voor wie het akkefietje op tv heeft gemist, hier in het kort een niet geheel volledige weergave. U moet zelf maar even terugblikken op YouTube. En voor wie nu gaat schreeuwen akkefietje, noem je zo schandalige racistische opmerking een akkefietje? Dan zeg ik, inderdaad, het is de sop de kool niet waard. En het zorgt er helaas voor dat het echte onderwerp waar het de afgelopen maand sinds de gewelddadige dood van George Floyd omdraait, langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Want we hebben het alleen nog maar over Zwarte Piet, Piet Hein en grapjes over potjes duo Penotti, bruine en getinte bonen. Alsof witte bonen in bloedrode tomatensaus niet racistisch is. George Floyd. Wie was dat ook alweer? Hoor ik een paar luisteraars zeggen. Kijk, daar heb je het al. Maar weet u wat ik bijna net zo erg vind als racisme en discriminatie? Hypocrisie en huichelarij. Een voorbeeld. Suikerwerkenfabriek Buis veranderde de naam van de welbekende negerzoen. U weet wel, zes van die kleffe witte smurrieballen met een dun laagje chocola eromheen. Dit mede onder druk van de landelijke media, welke op haar beurt weer was beïnvloed door een kleine groep landgenoten en zegsman Roy Groenberg, voorzitter van de stichting Eer en Herstel Betaling Slachtoffers Slavernij Suriname. Groenberg zag in het woord neger een scheldwoord dat Nederlanders hadden bedacht voor Afrikanen. Buis wijzigde de naam van de negerzoen, maar zoals het bedrijf in bedekte woorden liet weten, uit puur commerciële motieven. In Dagblad Trouw liet Buis optekenen dat als mensen zich door de naamswijziging minder gekwetst zouden voelen, dat slechts als een bijkomstigheid moet worden gezien. Hoe hypocriet kun je zijn? Daarna ging het al helemaal niet meer over de pijn uit het verleden en de discriminatie waarmee talloze mensen met een andere huidskleur dan wit of buitenlandse achternaam mee worden geconfronteerd. Maar ook over het afpakken van de witte cultuur. Wat volgt? Wat mag straks ook niet meer? Moorkop? Bruine? Blanke vla? En nu krijgt Johan Derksen dus letterlijk de Zwarte Piet toegeschoven, omdat hij een niet zo'n slimme opmerking maakte. Een beetje domme opmerking, zou onze koningin Maxima wellicht zeggen, die zelf bestraft werd nadat ze had gezegd dat dé Nederlandse cultuur niet bestaat. Deze zou te veelzijdig zijn om in één cliché te vatten. Het ging bij de gevraagde aflevering van Voetbal Insight vooral over zanger Akwasi, die tijdens Black Lives Matter protest op de Dam zelf een en ander over zich had afgeroepen door tegen de op 1,5 centimeter van elkaar staande meute te schreeuwen dat hij, als hij een Zwarte Piet zou tegenkomen in november, hij die persoonlijk in diens gezicht zou trappen. Tegen Kwasi zijn diverse aangiften gedaan wegens het aanzetten tot geweld. Het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek of deze uitspraak strafbaar is. In de basis verschillen Derksen en Akwasi qua uitspraken naar mijn mening niet zoveel van elkaar. Beide zijn gewoon een beetje dom. Maar goed, Buis met zijn paaszoenen en kerstkussen die er nog steeds uitzien als negerzoenen is net zo hypocriet als Albert Heijn en Gillette die geen sponsor zijn van het programma VI en een goedkoop statement willen maken door nu te roepen dat ze niet meer rond het programma wensen te adverteren. Iets wat geen enkele consequentie heeft als alleen dat ze een uurtje later of eerder hun commerciële boodschap verkondigen. Kom Gillette, scheer je weg. Ook het Nederlands elftal heeft zich met de affaire bemoeid. Aanvoerder Virgil van Dijk laat namens de gehele selectie weten dat ze niet meer voor de camera of microfoon van Voetbal Insight verschijnen. Kom, kom beste voetballers. Als jullie nou een echt statement willen afgeven, dan bemoei je je niet met dit soort zaken, welke alleen maar afleiden van de echte boodschap waar het om gaat. Hebben jullie alle sponsors binnen het voetbal wel eens goed tegen het licht gehouden? En de eigenaren van de clubs en de stadions? Wie zitten er in de Raad van Commissarissen en in welk land tegen welke slavenloontjes en onder welke verschrikkelijke omstandigheden worden de vlaggen, de vaantjes, sjaaltjes, shirtjes en andere voetbalprolaria vervaardigd? Ik kan zo nog een poosje doorgaan. Maar dan word ik, net als Akwasi, emotioneel. Of laat ik mij, zoals Derksen, meeslepen in een discussie waar ik eigenlijk geen verstand van heb. En dat, beste luisteraars, is een beetje, dom. zie me graag. Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij. En niemand anders. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Dat hart van mij lijkt soms op slot. Het maakt je zo verward. Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou. En als jij dat ook zou willen, kom dan gauw. Zie me graag. Ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Als je weg met twijfels is bezaaid, weet alsjeblieft dat het voor mij om niemand anders. Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je hou? En dat ik mijn hele leven dromen wil met jou. Ik wil alles voor je geven. Ik sta naakt hier in de kou. En het lijkt wel of ik gek ben, maar ik hoor al ieder woord. Want je fluistert me toe dat je bij me hoort. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij, niemand anders. Ik wil niemand anders. Zie me graag. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I love you is not the words I want to say.

together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. In de uitzending heb ik Nina Polak, die wint de Inktaapprijs 2020. Ik ga haar vragen wat de Inktaapprijs is en waarvoor ze hem nou gekregen heeft. Nina, welkom. Hallo. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Want is het een prestigieuze prijs? Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Op een bepaalde manier helemaal niet, maar op een andere manier juist weer heel erg. Want de Inktaap is een prijs die wordt uitgereikt door jongeren van, als ik me niet vergis, 15 tot 19 of zo. Mm-hmm. Dus middelbare scholieren in de bovenbouw. En die lezen de drie boeken die de grote prijzen wonnen dit jaar. Dus dat waren dan Tommy Wieringa, Rob van Essen en ik. Mm-hmm. En dat doen ze dan met 1200 volgens mij door heel Nederland. Okay. Dan kiezen ze de winnaar en dat ben ik geworden. Dus het is niet, in die zin niet een prestigieuze prijs. Er wordt niet geleerd critici uitgereikt. Maar wel door heel kritisch publiek. Ja, maar je bevindt je... Juist wel een grotere eer. Ja, je bevindt je wel in een illustre gezelschap. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. Zie je de lijst daar? Ja, nee. Maar die drie namen die je noemt, twee namen die je noemt met je eigen naam, dat is toch al Tommy Wieringa. Is ook niet de eerste de beste, toch? Nee, dat is het is echt in allerlei opzichten een hele grote eer. En ook wel stiekem leuk dat ik twee van die mannen van middelbare leeftijd achter me laat. Kijk, dat bedoel ik maar. Hoe ben je aan die prijs gekomen? Want jij bent schrijver van fictie en non-fictie. Ja. Dus dat betekent dat de leerlingen jouw schrijven gewaardeerd hebben? Nou, ze hebben mijn boek gelezen. Mijn tweede roman, Gebrek is een groot woord. Hmm. En die hebben ze blijkbaar gewaardeerd. Ja. Ik ben daar ook wel, van onder de indruk en een beetje door verbaasd. Ja, ik kom wel eens op scholen. En ja, mijn indruk is toch over het algemeen dat het niet heel makkelijk is om die groep aan het lezen te krijgen. Nee, dat zeker. Maar als ik zo hoorde van ze wat ze erover schreven in het juryrapport, wat mm-hmm. ik dan voorgelezen heb gekregen, dan hebben ze het toch wel ook heel goed begrepen. En ik vond dat ze er hele eloquente dingen over zeiden. Dus, ik vond het in alle opzichten heel verrassend. Maar het is wel een opsteker voor je om door te gaan, toch? Ja, een enorme opsteker. Want het allerleukste hiervan is natuurlijk dat het publiek van de toekomst is. En Gebrek is een groot woord is kennelijk een boek wat aangeslagen is. Want daar hebben we het al over gehad. Ben je alweer met een volgend boek bezig? Ik ben bezig met ik ben ermee bezig in mijn hoofd. Maar ik heb gewoon een baan. Dus ik moet nog heel erg doorwerken. Je doet in oktober op retraite. En dan ga ik zeker aan het schrijven. Ja, dus er komt nog meer van jouw hand tevoorschijn. Er komt meer. En wordt dat ook weer voor de jongere leeftijdsgroep? Nou, mijn boek was helemaal niet voor de jongere leeftijdsgroep. Hè. Dat is een hele grap. Ik schrijf voor volwassenen. Oké. Okay. Net als Tommy Wieringa en Rob van Essen. Maar je hebt de jeugd gepakt daarmee, blijkbaar. Blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja. Je bent er nog verbaasd over, hoor ik wel. Ja. Maar goed. Echt heel aangenaam verbaasd. Ja, en zoals ik al zei, het is een opsteker om door te gaan. Dat ga je ook doen. Zeker. Gebrek is een groot woord. Het boek, is dat gewoon in de boekhandel verkrijgbaar? Als het goed is wel, ja. Als het goed is wel. Dat klinkt alsof je dat niet weet. Nee. Het is nog steeds in druk. En het ligt volgens mij gewoon bij de meeste boekhandels. En anders kan je het laten anders bestellen. En kunnen mensen kijken op jouw website om iets te zien over wat je allemaal doet? Nee, ik heb geen website. Je hebt geen website. Ik ben ook journalist en ik schrijf voor de Correspondent. Ja. En daar ben ik te volgen. Ja, ja. En hoe moeten mensen dat doen als ze dat willen doen? Dan gaan ze naar decorrespondent.nl. Oké, okay. daar vinden ze mij vast. Ja. Ja, ja. Moeten ze daar maar even kijken? Er zijn nog heel veel andere mooie verhalen te lezen. Oké, okay, dat is mooi dat dat allemaal nog is. Naast de boeken schrijven doe je nog veel andere dingen, dat is wel duidelijk. Nina Polak, ja. Je hebt de Inktaapprijs 2020 gewonnen met het boek Gebrek is een groot woord. Niet speciaal voor leerlingen van 15 tot 19 jaar, maar die waren wel degene die het boek prachtig vonden. En daar heb je de prijs voor gekregen. Nogmaals gefeliciteerd en dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Dankjewel Herman. En met deze bijdrage komt alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Jammer, de tijd is gevlogen. Zo gaat het iedere keer eigenlijk. Maar ja, het is even niet anders. De klok tikt door. En maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers. En hij heeft ook weer geweldig lekkere muziek en leuke onderwerpen. Dus alle reden om dan weer te luisteren. Goed, tot besluit van de show. Anjeta Valskog. Jawel, we kennen haar van ABBA. Natuurlijk, You're There. Ik wens je een goede nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En heb je even niks te doen? Check onze website www.delateavond.nl. Twitter bekijken, LinkedIn of Facebook. A dream is gone.